مسلمان روانی سختی روانی کرا کے بجے سنگی ہو کے سنگ نے وہی تکلیف نہ پیسہ را روانی اور دا تاریخ قدیم سے اشارہ والا قد فتن الذین من قبلہم مخت بان میں سخت راوستی از نیختنوں نے کراوستی ہو انبیاء علیہ السلام دے قرون نسور علیہ سی فتان و دوکی رشتے سی ہو و نبی علیہ السلام دے تاریخ واقعا پر زنگنوں نے بیلی زنگن باندے والے پر پرکو باندے والے جیسے جیسے تدہی والے سنگلے تو سرو باندھ دے دی جی دی سے اور پیغمبر آلے سرخ تو سرد اور روان دے چی بنا پریشان بس ہو چی بنا چھ بنا سر کی بہت رسی لکان بنا اور خوج میں نر دینا زمن سور بھی کری کرتا زمین دکھا بھی نہیں گیا بدی حال بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا محبوب کو بولتے ہو نو داغا سر داؤس اور رسول اور جیزا میں دلا سو سو سفیس قبیلی اجیزا میں جو مکے والا داغو دلا سو سو جبل سو کی اور پاک طریقہ انداز کا بیان کی اور مسابت پریشانی رہ گئی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نُوبَ جُمْرَهُ وَعُبَ فَسَوْ تِجِهُ هُوشَ بَسُو فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَقْبَانِ مِسَخْتِرَا وَسِي ملکوں نے تفریح کی کہ تمہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام سے مر کرونا دشن کے عیسیٰ علیہ السلام نے مر کر سلا قتل بے اعلان سے قانونی طور پر مجرم دے دے قتل دے رضایات دے پانچی کی جی بات ان کے فوج نسی ہے نعام اعلان ہے اوکو لکھو اسے اعلان کی جان کے مجاہد چاہو نہ سن جمر اللہ کو روپئی دی مری رہا اور مر جمر اللہ کو روپئی دی نہیں جی خبر رکھو نا دا عیسیٰ علیہ السلام کو جنگی نے وہ باندھے لکن روپئے بھی نہ منو ڈال رہے جب اسا عیسا علیہ السلام کو وزل باندھے جب مئی کو سنی پیش کو باندھے ڈال رہے بھی نہ منو اس کے لیے عیسا علیہ السلام بچے مطالعہ بھائی نہ میرے کی نسنا خبر رکھوں نا آخر میں کہ پل تو لے گیا کس پیدا کر وہ سندا تھا پخچارا وہ جاہد دے اور مجاہدین سر نس کو لڑا رہا اور دگا ڈالا گیا کس کے تو پیسوں باندھے نمردا سی تو پیسے پلا سر نہیں داغو ذرا سے مرداسی پیسے اسلام آباد کے مؤذن جاسوس ہو خدمت گار جاسوس ہو اور خدی مقرر ہوئی شریف پر کے کرا معاول فیری جی اور رائے مقامات کو کول سر پہ کہہ زوان الگ کے لہسن و لسا کے تبلی تو سر تک چرے کے لاڑے تپوس کی تھی سجے ہو دام یو کو آخر کے نہ کہیں اللہ سے تو پتہ لگا کہ جن جی تو بھجی اے غلالم نہ پتہ لگا کہ عبد الرشید شہید شیر ہے مورے نور زنانا نور مجاہدین تو ختم چاہیے رالم رپورٹ میں والا پیش میں ہوتا تو پیسے دان کرتا ہے سر مسلمان ہونا سر اور پیش کے کرائے پک کرا ہوگا اور شاہ پہ موڑ دے تو سوچ دے بیٹھ کے تو چلو سولا اور جڑا آواز رہا تھا کہ خبر ایک لاکھ کے جا کے رواڑ غلط غلط غلط سارے کے بول کے مشین ہو لگے ڈگے نہ کہ سر جا کے اس کی مکان تھا تو ضرور سعود جی نے کہیں تباہ کرو دے تباہ سی درو پول پارا اور علماء تباہ کرو درو پول پارا روپن تلاش میں اور طرح طرح میں جیسے سر ختم ہو یہ والا پاتی دے تو معذین پاتی دے اور وہ پسیل ان شاء اللہ تلاش کرا گی کہ دمت نہ ہوتے نہیں تو ہوتے بل پہ لگتا نہیں لاسا خبر رہا ندا کا کل اور مسلمان جا کے کی گئی اور پبیت سے روان دی بس کی بات ہے اور کی جب مجاہدین پہ مجاہدین کی ہوتی کلوں کلوں اجازت صحیح ہو گئی عربان سے ایران کلا دس انتر نو مسلمانوں سے ایران کلا نرجو دن کی فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فما خاص کر گنجی اللہ کی رشیا کی رشیا اکڑو علم دے ظہور مراد دے علم تج دے پوئے نہیں دے علم کو اللہ کا دے یہ با ادھا مخ کی نو علم الظہور خام خا سرگندی اللہ واسط گئے نمکل آسو چرسیا کئی ہماری چرسیا ہوگئے بھلے آگ منل کا جی نہ عبدالعزیز ادا عبدالعزیز رو عبدالرشید غازی ادا احمد رشید جینا کو بچیان ہو دے امت رشتہ اوکو دنیا ہوئی دیتی رشتہ اوکو بھلے عالم ان اللہ اللہ جی اللہ کی آخرت کا وہ فرصہ کی اور اللہ کی آخرت لو لے اجر نور کی اللہ کی عبدالعزیز یا پر اخفل مقام بانی پاسی کی اخفل مقام لگیا رہتی احمد رشید یا جوری کی بھلے عالم ان ملکا جی دینا اور خام خواد سرگنگی اللہ درو جن درو جن بوس سرگنگی جیسے سرگن سی جی دا درو جن اس کو قبضہ کرا گل لے اس پر سرگنگی جی کتا ہولی دا کول ادا جی سکر جی ولی عالم ان ملکاجرین الجہاد فی سبیل اللہ سخت برا جی دا دوست خیال لے اخلاص پر شران اللہ اخلاصی جی نا یا پختل عذاب عذابوں یا دا مجاہدین و پلاس عذابوں سزاول ورکم نرس کی نسل بھی کر کر نم جاد نما جاہدی ان اللہ عن العالمین ابھی سورت کا عنکبوت دے جانے سورت سورت العنکبوت عنکبوت دے جانے کا نا دا گوٹو نے کسی گھر لکھوڑ جو کر وہ بلڈنگ جو ادھر لے گئے اور دم سے لائی کسی جوڑ کی گئے دشمن نے بچاؤ روپا رکھے کیا پھر اہم کی وہ نہیں رکھی تھی جب چلے گوری بھی کہنا جاری بانے اور بم اثر میں تھی دن جا لگے بم نر بس بولے پار لگا جو گئی نہ چاہتا کہ چوک مجاہد پیدا کی کر بوڑے اور اگر غلط جولا سرد اصل کو سرد بلڈنگ نہ رکھا جی تیری چار سپاہی تھی ادے پدے انتظار کرے مچان تیری دی اور وہ جالا چھوڑے گئے نہ چاہتا کیوں چلی میں دیکھا چلے ہوئی تھی ٹنگ ٹنگ ٹنگ کرائی ہوئی بد بد گرے ٹانگ ہوئی رش میں ٹک کی سر کی نوکری نوزی بھی پارا دیا تھوڑا ڈالتا ہی سر کی نوکری میں چپے بل سے رش ہوں گا ہر سر سر ایک دیکھی دیتے ہیں کبوت دکھے سورت ہیں کبوت کما سلی ران کبوت اتخذت بیتان وانا وحان البیوت لبیت الان کبوت جو لاغانی بھی دارو پر دولت دادو حکومت اقتدار دا سر واسطہ دا عزت کی گنی دادو مثال دا جو لاغے ہو دا عزت اور دولت مثال ہے جو لاغ کور دے دے خوش سر بنی ہے کی دا دولت دا عزت ہر سر بنی ہے کی الزلیل صلی اللہ ذلیل ہے کہ اللہ ذلیل ہے کہ اللہ سزا ہے کہ اللہ پھر اسلام آباد کا مدرسو مدرسے بارے کی کیا جاسوسی دلالی کرے گا کیا کیا طے کرے گا اللہ طے کا فل قدرت ذلیل کا رسوا ہے کہ اللہ اللہ کا مجاہدین ہو خلاف کئی تو باجوڑ کی کئی پہ جنسو کے اور اغزو کی کئی نورو جنسو کے سواد کی کئی اللہ خود ذلیل کا اللہ اللہ اختیار کے نواخلہ مجاہدین اللہ کامیاب کو کسی جن سی کی اللہ غور جنسین والوار کا بلے عالم ان اللہ الذین صدقو ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسہ اصول کی زدین تو کس میں کرا والا راو کئی ویسے کرا کرا کئی رے اخاد دفل زان دپارا کئی زان بچ کا مطلب دائی کہ زدین پابان شا عقیدہ جوڑو کو عمل عمر جن سے آئے کہ صدا ہونے کے مطلب تباہ کیجئے تم تباہ کیجئے لنفسی دا رضان دا برکول ذریعا لا اول جہاد دا نفسر دا رضان سر نو دیتے اوی کہ ستا عجب ستا جہاد تا غنر ضرورت نیست دے خو کہ کئی نو فیدہ ستا دا کہ نئی کئی نو تبا پھر اسی کے لکھا اس روان دی کہ سوی کنی تی اگر سر کتا کرے گئے حکمت تانی تا ہر سکی کی لازو کئی اگر تا تیار دی نو دین مقام دے دیا دا پلار موسر جہاد کور دا کور نو شروع کی کندبار نو شروع کی استاد کو جماعت کی لا کی کے لا سنو یو پلا بل پلا داس کو اول غواری داس سم اول غواری داس سم اول غواری دا استاد جی تا او گورا کہ پاگا چرا کل مسلمانی کے آئے کی نہیں مسلمانی خوز بھی غسم کا کرا پل پور کی اصلاح کا پل پور کی اصلاح نہیں اس گورے دا مجان زامن بھی دا پیران زامن بھی دا غطان زامن بھی سر دا انگریزی اور سر دا سرطور سرطور بزرگ انگریزی اور استاد کو سب آنے پاس کے نہیں کہے اگر سب آنے پاس کے نہیں اس لوگ اگر لکھے تو خلے جو رہا تھا وہ ادا کو پس آرہا میں تو خلے جیسے اب سر تو سر بھی دستیر بھی جو کھے ویدہ رواج ہے اچھا اگر یہ غرضو لے جو دا موگے بروان جا سنو بھی سادر اسو خلے وہ کن ہو سادر نہیں دا بھی دین کی نیسی سادر بھی سخے بھی ضرورت سے لے اگر سخے فإنما يجاهد لنفسه مدين مقام دي بطلار موسر دخون يقول ووصفين الإنسان بوالديه حسنا تلك وانا نكره تلك سبق نفودر دي ہر بند صاحب اسلام مور بارہ کے رکھو کو رو سرا وین جا ہدا کے لیے پچھلی کبھی مالے سلے کبھی من سلا کتے ہو ماں یہ الگ کے سوار رسم کے سوار رسم اکڑے لاری کرے دیے کرے ڈاکٹر ہے کسی اور وہ بندے کے کم ڈاکٹر ہے کی جو کال میں تو روزی کی مراغ رہے ہیں کے کم ڈاکٹر ہے کی لاری ماں کے نور سے ڈاکٹر ہے کی ڈاکٹر ہے کسی کم پدینہ کہ ڈاکٹر کی وہ پتنی نسم دے لا جی نکلی جو پتا لی اسکول کی جو نہ رکھ یہ کرسی دان بس نہ سن بول کرسی دا سر جنی نہ سن نہ مخلوق تعلیم دے سو ادا روا دے نہ پتنی روا دے نہ جائی جی نہیں توڑی ہوتی کہ پلا رو مانا نما بھی دے سی زڑ دے پلا سا تا نہ رو مانا پلا رو مانا خدا رو جے تا یو او کلاکیا زڑ دے کہ وہ کہتے ہیں نہیں کو داغا تو مخت بتاتے ہیں کہ پلاڑ منو ہے نہیں منو پر جو کو اس کا سی کر لگے وہ سر روک دے سر اور پتہ نہیں چلے وہ دکان لا کون ذمہ دار کم ہر مزدوری کم ا پیسے بدل اور کم اور ڈاکٹر بھی نہ کم جت تیار نہیں یہ تجری دی الحمدللہ سر اور پتہ نہیں چلے کہیں نہ مار جائے وہ سنگ انسان جو علی دے عثمان لار مو سر دے کو کد ہو جاتا او کتابانی وستی وستی صرف وید ملی جاہدات وستی قید بانی علام تسری کبی و دیکھ تسری تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی تسری کبی نمانی وی نمانی فلا تو تیو مانو وی نمانی دا عمل چی سی چی پدی چی داو مانا دا قامن دی نتار اللہ سر شرکائی یا عقید دل گندکی فلا تو تیو مانو دفلا امور هم مانا اولی ممانا ما طرف تنجرات لن خبر بکن پورا پورا تو طولو آوو چه تاسو کولا میشا پلار مور بریون او تاون تادا کری تادا کری تادا کری تو نب دیو کم خبر لکن داری مناسب بجزا و صدا برکن جن منزل دید جهاد در پلار مور سرا محنت در دین بکای پروا بنو ساکی بیجی تی مکوا بیجی تی مکوا خبر او تاو تا دما او پا آرام بانی او پا قلار بانی سرے تبلیغ کی تل او پلار اکی خطاو راغے یہ سکر لکم میں اپلار سے جیتیے نا اور بری بری سر نکی تو خیر سے اس نکی وہ چکر کی سنگی جی اس کرے گے نختے اولا ہونسا دے بخبر آکا جی تو تو سوال مخبر جخت ہونسا رو دے رو زور کی کہ اخیر بسی سی کیا چی فورو کا کیا چی تو ننو کولا سباو لو کا بولا رو دلو کا اخیر بری پلار پلار کی تو بری کبھی جو گوچی اکتا یو کرنا آگا تو اس ولا بیا آگا سکے چی آگا چکم مشروع چی منا کولنا غم تبلیر کیو اخو لگاو آج ہوئی کہہ رہا بولا تبلیغ کے راستے اور وہ لے کو تبلیغ کے وہ مرد وہ عقیدہ مخصوص تھا کہ عقیدہ دی نہیں ذکر بس تو ہم جو تھا کہ اللہ نے کہ دو اد مخلوق نہ دینے کے دو اللہ بابا را کہ رہا مدد دی نو مخ کے عقیدہ جو جو جو تھا دو وہ تبلیغ جو کر کہ چیز ذکر دا بول تو مرد ہے نہیں ہمارے جو کم تفوز بو کم دو پلاراں نو تفوز بو کم نو استاد نو دو استاد نو سرکار نو خبر بکم پری بانی خوشحالی ویلا خلق بدی پری دی تعلق بن ساتی لنس خلن ناؤں سے صالی ہوئینا دن نبی کو منگو پہ نیچان ہوتے ہیں نیچان مرگی بدل پیدا کم یہ واضح بن پاتی کے لیے جو مدر جا نو درے مدر جا ذکر کی جا یہاں کام قبیلہ دا استازان جی دا بدو پسی راغون سی استازان بدو پسی راغون سی وہ بچے دا سکے دا طول ملیان پنا روا روان جی تاسو موږ دې سبا خو نه کړو دا څه ویل خو نه کوي وقال الذين لا يعلمون وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء تجلسون سخت برای جگر کتو ہے زبا اخلم او ما تبا قائلون رو گوڑی دی استقبالون رو خلقی نتاو پکانو گتو دی دیتا بکلا کیلی تو رسو کیلی نو اسم مخی کیلی مدامخ کے آیت کی لسن کی مداخل پر ذکر کرتے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ سَتَرَى لَلَا نُجَيْرِ السُّجِيدِ أُوذِيَ فِي اللَّهِ کوئی دا پا ما بانے سخت ترارا را دا دا اللہ طرف نا تکلیف دے دا خبر ہے کہ زمان سے خطائی دے ضرور سوچی اور تو گتا ہو سولا یہ مسلمان ایماندار حق بیان کے مرگنی پیدا سو نا دے منگا دا کار کرو منگا اون پا انتیریانی ہے منگا اون پا قرآن لے لو حال تک چلے ہم آدھا چلنے کر رہے دے سر زن رہ کر کی خدا پریدا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا زمنگ امنا منگ ام دے دیت خدمت کے ایز ما دا سکینی جیلی تاو گورا دا جس خطا دی جی مقدا کونے چکم آدھے ملکی بیسی کراونا رضاونا منگ کردی پخوا موز بخل کو نکاو جماعت بخوش رو بیا رو منزتا شروع شو تو جنا بخل کو رو شو جنا ختم شو کم شو خور لوز بخل شو لاغذ کی کم شو علی کدا تو جو شو کاغا مخیر اللہ چی دو کا کاؤ دو پخبل یکن اللہ دو کا کاؤ دا اللہ جن خلاف شکو داگی من نقل بجیتا خور لوز بخل شو لو ذاکر بیشو ذاکر بیشو آس دو روزا خشا کنو خور لوز بخل کنو ستاوا نسو سو زیادتے رو کو خود روزا خدے و روزا خدے دو دی طرف تا لیکن اصل مسئلہ انا غدہ انا بیان اللہ اتبعو سبیلنا والنحمل خطایاکم زمن پخو نسائی زمن پلائر روان سائی والنحمل خطایاکم بار دی کمنگ استا سجی مونک پدی کس گناو ہزار گنا زمن پغارا زید موالی او تکینا سیا خبر از با پخون باندی وار وما امی حاملین من خطایا ام من سی وما امی حاملین من خطایا ام من سی یو زر دو داغو نشی وڑے پا سک سکی پا دی دماغاو پا دی پا چیزا خطا خونا کلن داغی خدا بانگی را جی سیسو کلال ارزاو بکو او کل بیسو ما بیان که ازده که ما بیان کم سایدانی که ناولی ریسوی جو دیو دیلی مرسید فیات اللہ رحمت اللہ علیہ شاکر دو یہ دیر امر مادو تا بیان که ادا خرکی منی نو ما دیر امر پا سو دارا تاوار اور لو اس کر کے خبر کرو اپ والا اس کر کے کہنا یا میں بھی نہیں تیری بیٹی ہوں یہ بھی نہیں کہ اخلے کی نہیں نو پاکال کے جو زلا یہ دیر عمر میں کوشش سے محنت کرے گی اسام نے کی میں یہ سما ہوں کہ اللہ کا ہے وہی زما کر دے اللہ مال دے دی اختیار رکھ لے زبو تو وین اور سمجھ دے اللہ کا ہے الحمدللہ اگر پورا علاقہ توحید کی رسا کی اگر اختیار دے رات رات کر چکے دو آغا بیداد کو کیوں نہیں سی آتی رہا ہمیں تو ہی دکھلا اور ترگیر دیر آواز کا پور بدی جمعہ تا ہر ماندل بدل تا رہا تھا